zrelo, tebi suđeno. San, teram ga sa obraza. Oči otvaram, evo koga vidim ja. Žena voljena, pored mene usnula. Poslednji je dan, da je zovu devojka. Belo, sutra nosiš belo, ispod relo telo, dobro skriveno. Sam celo, kao višnja zrelo, meni suđeno odavno. Medene, pa si neodoljiva. Sladak je i lek kad je s tvojih usana. Ženo voljena, pored mene usnula. Poslednji je dan da te zovu devojka. Belo, sutra nosiš belo, ispod relo telo, dobro skriveno. Sam celo, kao višnja zrelo, meni suđeno odavno. Nosiš belo, ispod relo telo, dobro skriveno. O, celo, ljubio sam celo, kao višnja zrelo, meni suđeno odavno.